أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ده سورة آل عمران ده أولي سي أولاني باب ختم شوه د ځنه دویم باب شروع کی او دا به 50م آیت پورې په دې کې بشپګ امور ذکر کړي. اول به اثبات د توحید د الله کوي دلایل سره، بیان د توحید د الله چې شهید الله سره کوي، او بیا پای باندې دلایل یا سمرد دلائلو با ذکر کئی. آخر دا آیت کی لا الہ الا هو العزیز الحکیم، بیا با جواب کئی دا شبہی دا نصاراونا چاہیوی لعیسیٰ علیہ السلام چھے آئے ابن اللہ دے دا دیو جنا چھے آئے ابن اللہ دے آ مختلف دا سکارونا کلی دی چاہ با مڑی جوندی کول دارنګي مرزا دړون آب روغ شو، برګي مرز والا وروغې ده. دا ټول تصرفات دلیل فدی باندې چا اله ده. دای جواب بکې ان الدین عند الله الاسلام اتلسما نلسمات کې یو دریم نمبر کې طریقه دعوت ذکر کړي چې کله تاسو رسول جګړه کوي باسو باسا کئی نطور توایا چی ما خپل ځان الله تطاوی کلے دے او آیا تاسو دا دین دا اللہ چی دے آمانی او کنی منی شلم آیات کے بھائی بیا و صداقت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد تخویف نا منکرینو تا یو اشتم آیات کے ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق بيدرشتم آیات کې وځي يهود حالت ذکر کړي. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله او بيدرشتم آیات کې به آیت تخويف اخروی ذکر کړي د آخرت د عذابونو نه یېره چه دا یو خطرناک ورځ د پای کې الله ته جمع کی دل دی او هر یو نفس توا دا او د عمل سزا او جزا ملاویږي. وکيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه پنج اجتماعات کې دا ځنو به دریم باب تر اخر د ایسه پورې شهد الله انه لا اله الا هو بیان کړی د الله تعالی د دې چې نشته بل حق د الله بن لګي مگر اده شهادت کړی د الله تعالی بیان کړی د دې بتاو قران لګولې دا خلص دې کته په ایست طرف ته دا شین لګه خلص ته کته شهادت کرے دے اللہ تعالی د دې خبرې چې بل الہ نشتره بل معبودم نشتره او بل الہ نشتره. دا چې کنه د ځینانو او د چې کنه د دې غوښتنې کولو دا نشتره شهادت شهادت کړې د الله تعالی په دی باندې چې الله سره بل شریک او بل معبود نشته لري. داول زیره چې بده کې شهادت د الله تعالی ذکر کوي په توحید باندې، الله په خپل وحدانیت باندې او خپل توحید باندې په خپل باندې شهادت کوي. دا نه سورې انعام کې هم الله خپل شهادت په توحید باندې ذکر کوي نو لسمات کې الله په خپل باندې دې گواہی کوي چې الله سره څوک شریک نشته، څوک معبود کارساز نشته. نو لسم آیات قل اي شيء اكبر شهادة اور تو اے پیغمبر اج کم یو شه دې دلوي بغوای کې قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اور تو اللہ تعالی گواہ دے پمین زنگو پمین ستازو کی اللہ پخبر بلن شہادت کی آ شہادت دے سبا رکے اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ آلِهَةٌ أُخْرَى آیا تاسو دامنئی چا اللہ سر نور دے بلنگئی لائق شترے نکائی ہوئی آو نو تورتو اللہ اشہدو زہدہ گواہینکوما چا اللہ سر دے بل الہ ہوئی ذکر اللہ تعالیٰ پخپل دا شہادت کلے دا بیان کلے چا اللہ سر سوک دولنگی لائق نشترے دارنگی شہادت دا اللہ تعالیٰ پا قرآن مندے چی قرآن چی دا یو حق کتاب دے دا اللہ تعالیٰ نراغلے دے سورہ نساء یو سلشپکش پیتم آیت کے ال تک اللہ تعالی خپل شہادت په دی باندې ذکر کوي چې الله کتاب را لګلې ده نو نام مشتمل له علم د الله باندې لیکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون وکفى بالله شهیدا لیکن الله تعالی چې شہادت کوي په دی باندې پاسوال نیچرا لگلے دے تا تا غیرا لگلے دے پہلوں خپل بلنے او ملائکم شہادت کے او کافر اللہ ترا شہادت او بیان کن کے ندل تا شہادت دا اللہ چلے اپا کتاب ذکر کرے دے آ شہادت دا اللہ پاسوال نے پدیبا نیچی دا قرآن دا مشتمل دے پہلوں میں خاص دا اللہ بلنے چاہے تا علم الہی ہوئے لگی اگر سورہ اعراف 25 آیت کی عمرہ شی درم شہادت دا اللہ چھے آپ رسالت دا آخری رسول بن دے لیکن دام راضی سورہ نساء یو کم اتیائی آیت کے اللہ را دے بیان کے جدا کم رسول تاس درالے دا رسول دل اللہ را ترمنا دے شہادت کری اللہ تعالی یو کم اتیائی آیت ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الله اللي قلت ده متعرض بارد خلقه پیغمبر پیغمبر منتلي قلت ده بارد خلقه دستاو پیغمبر بانی گواہی تو گرکی نوی کفا باللہ شہیدہ کافی دا اللہ تعالی گواہی کونکے اللہ دا دے گواہی ورکی چیتا رسول اللہ تعالی دا شنسور بن اسرائیل کی برا شی شپک نوی چیان میں نمبر آیت کے چی اللہ دا دے شہادت ورکی چیتا رسول چی دا حق پیغمبر دے اللہ را لے گلے دے بن اسرائیل شپک نوی جان میں نمبر آیت قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعدي هی خبیرم بصیرا تور تو کافی الله تعالی شهادت کوونکی په من سما او په من تاسو کې الله شهادت ورکه سما رسالت سلورم شهادت الله تعالی ذکر ده په کې زو دروژن کې دو منافقان باندې الله دا بیان کوي چې منافقان دا دروژن دي اول آیات د سوره المنافقون منافقان دا سوی دا دروغ دی الله په خپل باندې خپل شهادت د پای ذکر کې سوره منافقون اته اشتمه سپاره والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله شهادت کوي د دې خبرې چې یقینا دا منافقان چې دي دا دروغجن دي سورہ منافقون اول آیات کې شهادت د الله تعالی په کذب د منافقانو باندې منافقان چې دي دا سوینو دا پای کې دروغجن دي قران کې اصلور شهادتونه د الله ذکر دي شهد الله انه لا اله الا هو بیان کړی د الله تعالی د دې خبرې چې نشته بل اله اله نشته مشکلات حل کول کې نشته مرسي باندې والملائکه تو ملائکه د الله چې عام شهادت کوي دي وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ او خاندان د علم چا اکلا کلار لی پا انصاف دا کم مومنان لی کم علماء دی خطیب تفسیر سراج المنیر کی لگی هم علماء العدل والتوحید دا اغا علماء دی چا عدل انصاف بسن علماء دی او دلاللہ وحدانیت بیان ان کی دی ایدا شهادت کې چې الله سره څوک شریک نشته معبود کار سال نشته مشکلات حل کوونکی نشته بیا شهادت د اولو العلم الله تعالی خپل شهادت سره یو ځای ذکر کړي چې الله ګواہی ورکړي ملائک ګواہی ورکړي اولو العلم ګواہی ورکړي د دې نه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیت باندې لیکي و الله تعالی شهادت دول العلم دا د خپل شهادت سره یو ذکر کړي او دا دلیل دی په دی باندې چې په الله باندې نور اشرف او عزت والا د علماو نه څوک نشته عزت والا شرافت والا اوچته مرتبه والا وی دا علما دی ان الله د الله په نسب باندې او ځکه الله د خپل نوم سره ذکر کوي شهید الله او اولو العلم او ځکه کله الله نه الله تجید دو علماء و نور سک محبوبین و لقارنهم بی اسمی اللہ باید اخپل نمسر آئی پی وسط ذکر کلیوے و نشتی نزکی علماء ذکر کلیو لا الہ الا هو العزیز الحکیم لا سمرد دلائلو یار کل اللہ تعالیم شاہدت و بیان کئی ملائکیم کئی اولو علمیم کئی دا ټول شهادت دلیل په دیوانه چې لا اله الا هو نشره بل حقدار د بل نه گئی مارا دے چا زور اور دے او حکمت والا دے د ټول شهادت دلیل په دی چې الله سره څوک معبود شریک نشته ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بدنا جواب کې دا شبه انصارو جایو کتابونو کې موجود دی چې سارے اسلام دا ابن الله رضی الله عنه ذکر ابن الله ده نو داینه معلومه شو چې دا متصرف الامور ده تصرفات کې مختلف کارونه کې داینه جواب کې آیت کې یا کوم ستا سو عیسی علیہ السلام مبارک وه چې د آسماني کتابونو کې موجود وجود ابن الله ده دا چا تحریف کړي دا کتابونو کې وایي چې ځان له دلنه کړي 10 من البغات ده او دین معتبر پنځ د الله باندې دین اسلام ده ان الدين عند الله الاسلام نو چې کله دین معتبر پنځ د الله باندې اسلام ده نو پای کې دانش لري چې څوک د تصرفات کې الله سره تصرفاتو کې شریک شي الله سره څوک کارون کې شریک نشته ان الدين عند الله الاسلام يقين الادين قبول کله شي پنځ د الله باندې اسلام نه ان الدين معنا الدين المقبول ادين چې الله تعالی قبلې پنځ د الله باندې صرف اسلام نه نو چې کله دین پنځ د الله باندې صرف اسلام نه نو دا اختلاف چا وکول او کو اختلاف خلک ولې کوي اختلاف کړي دی او تل کتاب کړي او تل شي غل مشهور لاړ اشاره دی د اهل د کتاب نو ورکل شو ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم ضايا بينهم او اختلاف نو کړي کسان چې ورکل شو ورته کتاب ما رستو داینه چې علی وایته پویا آی پویا حاصل کړي نو اختلاف شروع کړي دا اختلاف به اول شروع کو بغیم بینه د وای د زد نو خپل مینس کې چې کله آی د زد او حسد د وای نو خپل مینس کې مختلف شو نو دین د الله تعالی په خلکو باندې ګډوډ کو دا ټول اختلاف دای بنا او زد باندې دا شن آیت مخکې ته شوه سورۃ البقره 90 نمبر آیت دا رنګ 214 آیت د سورۃ البقره دارنګ سوره شورا 13 آیات او سوره یونس 55 آیات او 93 نمبر آیات ومن یکفر بآیات الله فإن الله سریع الحساب اچا چې کفر کو پاتونو د الله باندې کین الله دې زر حساب کوم کې اختلاف کول او بیا داسې اختلاف کول چا بنای پزت باندې او داینه په وحدانیت د الله کې خلق مختلف شنو دا کفر بیا د الله لري د الله پای اتنو باندې کفر ده اصل کې د الله پای اتنو باندې کفر کین الله سر حساب والا دی من سر بسدا ور کوي وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ حاصل دې آیت دا دی چې آی تا نه فریدی او بیام د سره باسو مباحثه کوي نه آی سره باسو مباحثه کوي په مسائل اصولیو کې لکه ورته وایي فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ لکه مثال دای توحید د الله شو څوک په توحید د الله کې مختلف وي نو دای سره مباحثه کې اقامت الحجه دلائل وقایمه دیم دې کې اشاره دې ته استدلال کیږي جانبونو نو کتاب سنت سره وکی د الله کتاب به پیش کړي یا سنت د پیغمبر وَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ کدی باز کې استاسران نو تور توا چې ما ځان تا وکړې خاص الله تا اصلن تو ما تا وکړې و چې مخبل او ذکر دوا چې دې مراد دې کل جسد دې لکه نور جسد لا یو قسم له تابع دې و چې دې ځکه تابع دې کل جسم نه و چې سره وګ ما لا ټول ځان الله ته تا وکړې دې ومن اتبعنی او سوک چه زماتا بیدار دی ایم اللہ تزان تاوی کرے زکا سوک چه تاویدار دا نبیوی نو دا تاویدار دا اللہ موی دا اللہ حکم منیا وقل للذین اوتو الکتاب والامین اسلمتم او او آیا کسانو تا چورک لیشوی دور تا کتاب او آمیانو تا آیتاسو دین دا توحید منعی اسلم تو آیتاسو تاویداری کوئی مانا دین دا توحید منعی تاسو کنا الله وحدانیت منی او کنی منی وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ نکدی تابع دار شمان دین اللہ یومن التوحید اللہ اخفلکو فقد اهتدوا نو یقین دی پا ہدایت بندشو منا دای چازان تابع کر دین داللہ و داللہ و وحدانیت ازان اخفلکو دا سړی ہدایت والا دی او کدی ځان د الله تعالی نه تابع کئ مخ اړین نو تخفکې هم و ان تولوا فلا تحزن کدی مخ واړی دای نه رازو کئ نو تخفکې هم خفن شی بیا ته خفکې وله نه ځکه په انما علیک البلاء ځکه په تابان نه رسول دی پتا دا لازم نه چې پای ته مې استاد دی مچ یا رسول د حکم الهی دی آیت عدید اللہ تعالیٰ نخلاصی دے نیسے کہ اللہ بصیر مل عباد اللہ چے علی دن کے اخبر بندگان لرا بندگان دا اللہ چے یاد اللہ دا نظر نا دا اللہ دا علم نغائب ندی اللہ یوینی ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط او شکر تائی سر بحث و مباحثہ کے دے توحید اللہ ببارکی نائی بستا بے قتل اولو استا بند اولو کوشش بکی نائی کے ترغیب دے موحیدینو تا چیائی دی قتل شی خود دین دا اللہ ناولی ذکر دین مکی دیر انبیاء دے مسئے پارشی دان شوی دی ترغیب موحیدینو تا لنا قتل هم لا یؤخر من دین اللہ پسیرینوی دیکھ ترغیب دے موحدینو تا چید آئی قتل جدے آئی نرستو کئی دا دین دا اللہ تعالیٰ نا اِنَّ الَّذِينَ اَكْفُرُونَ بِعَيَتِ اللَّهِ اَقِنَ الْآَكَسَانِ شَئِ كُفْرَ كَئِ فَاتُنُ دَ اللَّهَ بَلْنِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقِّنَ وَجْدِهِ بِغَمْبَرَانَ لَرْ بِغَيْرِ سُجَرْمَنَا بغیر حق ان معنا داس جرم عینه کله چای مستحق د قتل ګرځې دي حدیث کی راضی ابو عبیده بن الجراح رضی الله تعالی عنہ فرمای ای ما د نبی صلی الله علیه وسلم نن ته پوسوګو چای یل ناس اشد عذاب یوم القیامه اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم قیامت پر روز به رټل سخت عذاب چاته ویناویږي ای یل ناس اشد عذاب یوم القیامه وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الرجل قتل نبیا او رجل امر بمعروف او نهان المنکر د ټول نسخ د زاب با کستم الہی چا پیغمبر د اللہ تعالی وجلے یا وجلے د داسی او سړے چا دا تر کې دین الله تعالی ته من کې خلق له دې آیت کارونا منکر ناجائز نه منا کول کې دین الله تعالی دعوت ورکې دا سی سڑی چی چامل کنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد و عذاب ایوم القیامة دی سڑی تو قیامت کی سخت عذاب ملاوی گی بیا دی دی تفسیر سراج المنیر کے دانگی تبری ابن جری تفسیر تبری کے وعیجی انہم قتلو سلاسة و اربعین نبیان ایدہ و کراپا سی دری سلویخ انبیاء پیغمبران چیوائے مڑکل شہیدان اکلل یو رس یا ادری سلویک انبیاء چیا شیران کری دی ونہاہم یادون و سبعون من عبادیم فقتلوهم من یومیم پائے کی داعیان دا حق را پاسی دل یو سل او اویا کسان 170 چاہی دی منک لل دینا چی خلقو دا پیغمبران دا اللہ تلا ولی وزنی تاز دا حکم کی دی چی دین اللہ و منی وطاسی وزنی داوی داس زالمانو چراول گیدل نایم شهیدان کړ یو سل اویا داعیان د حق او درس الوی انبیا د یو رس شهیدان کړو او بیا امام نے کثیر دی آیات باندې ذکر کړي چې ادا سے بدبخت خلق او جبدا او رس باندې کاروبار کې مشغوله دا اسنو کې سبګال نو ويقتلون النبيين بغير حق وجدي في عمران بغير سجرمنا ما يداس جرم عيدنا كلي چاي بسبب سر مستحق قتل وغرزي او دري جرمونه دي چاي بسبب سر بندا مستحق قتل وغرزي یو پای کې چې ده ارتداد بعد الاسلام یو سړی دی مسلمان د الله توفیق د اسلام ورکړي دا نه رسول الله مرتد شي او بیرته د کفر طرف ته لاړ شي نو دې سړی د اسلام توهین او کلام مستحق د قتل نه دا بوجره کې دین دای چې دا راول کیږي او یو کس نه حق مړ کی فقد لعمدي سر قد لعمد سر ملکی نو بیا ودا په بدله د آی کی قصاصن دا وجره کی دین داینه زنا وشي زنا بعد الاحسان وادی کله دی داینه رستا پردوخو جو بی عزتی کی دا زنا غانی کی نو اونی ولا شو نو دا ور جم کولای شي مړ کولای بشي نو دی انبیاؤ نو دایو جرم هم نو شو دیو وجل عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو جائے کل بند کو اقل کی محصور و بند او دی خلق دار شہادت ارادہ کری و دار وجل ہونا اور حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو عثمان رضی اللہ عنہ تو فرمائل وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث جائز نه دی یو مسلمان سره ویني د پېکلې شي ماردا چې یو بادرو کارونو کې کړی دا جائز نه هیڅ وخت د مسلمان سره نه توې کې ها کړي درې کارونو کې یو کنه به شي عثمان رضی الله عنه ورته فرمایلی یو دا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یسوک دی اسلام لدین دین پری دی اسلام دین پری دی او کفر تلال چنو نام مستحق دی قتل لی او ازماری پا اللہ بند قسمی جی کلم ما اسلام قبول کلی دی نو اسلام پری خود اللہ سکی ازما کفر تمیلان فضلکی من نظر آلی اسلام خمال لی پری کنتا سماولی وجنی دین دائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یسوک ناحق قتل لو کناب وجلیشی نما خو یسوک وجلیم لري نو تاسو ما ولي وجنه دریم دار وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی یسوک زنا او کې نو اب وجلی شي وی والله ما زنیتو فل جاهلیت زماره پلا باندې قسم می چې ما خو کفر په حالت کې زنا نه کړی جاهلیت زمانہ کې زمانہ زنا او بدکاری نه شین ولی مو وجنه د الله ظالمانو دا ظالمان اپائی سورنش عثمان رضی اللہ عنہ بیم شہید کو نکفر کئی پایا تنو دلہ بنی ہو وجنی پیغمبران لبی غیر دس جرما ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس او وجنی آکسان لرا چاہی حکم کئی پہ انصاف سرد خلقنا قسم مراد بالامر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ما وردی ہوئی خلقو تا حکم کئی پہ انصاف درما خلقو تا خوکارو حکم کئی آئید بز نمانا کئی فبشرون بی عذاب نلیم پس زیر ورکدی و تفا عذاب دردنا اکسران تا تحکم مصخری دی پائے پوری ذکر عذاب سر زیر نہیں یا بشر پا مانا دا نفس خبر سر دی وبشرهم بس خبر ورکړه دیو ته په عذاب دردنا اکثرا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین دا کسان دي چې برباد شوي دي عمل لري په دنیا او په آخرت کې تیسو کفر پایتونو دلاغه پیغمبرانو وجنی او چې سو حکم کوي په انصاف سره د قتل کوي نو الله دې عمل نه برباد دي په دنیا او په آخرت کې. وما لهم من ناصرين نو به دې له سوک امداديان. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی و یہودو کې یو سړی او یو ښځې زنا کړی و. نو یہودو کې دا عادت و چې آئی با اشراب و خیال ذات اگر کې پائے په سبب سره بدلون راشي د الله په کتاب کې دا پاره به د الله کتابو بدلاو مالداران به غټان به سرداران نوابان به جکلا با غټانو کې بچا داسې کار وکونه به رجم کاونه آیله موږ مخ مخ وي تورو او رجم کوي نه چې په کانو یو له سنسارې کومل شي چې به څوک زناغان نه کوي. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې پای يهودو کې یو سړی وکړي چې زنا وکړه پس د زنا نه عبادت وګڼل رجم کول دای زګلا دوړ د اشرافونو وچه دی قبیلی سر تعلق لرنو. نو دی رال ویرازی ورزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا که دیشی چی دی کار کی استخفی پیدا شی اسانتیا وگرا شی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تپوسو گئی استاز با کتاب گره دی بارا کی صح حکم دی تورات کی دیور طویل منگ دائی مخ مختور کو نور پای کی سنش دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمایل الفاتو بعالمکم چې تاسو کې څوک لوی عالم نه راوړي نو پای کې یو عالم و ابن سوریه بیا ته ویلو آراي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته عزت تورات لولا چې کله د تورات لوستل شروع کړل نو چې کله د آیت الرجم راي چې پای کې د رجم مسله چې څوک زنا وکړي نو په کانو باندې وشتل شي دا ابن سوریه دا ډیر چالاک په آیت الرجم باندې راځي ګوت کې خو دې مخې ته ورسته دی ولستو بي دينه مولا ان ټول دا شان کوي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دام يهودي بیا مسلمان شه او صحابي ایمان راوړو ا نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله رسول دې ګوت کې په آیت الرجم باندې ته ته دا ګوت پورته کا چکلا لاس پور دګلو نو فیضا تر رجم تلوح دای تر رجم بالکل ظاهر پړقید جایږي شک نو. نبی صلی الله علیه وسلم حکم وک پر رجم دای باندې اے رجم کلو چکلا اے رجم کلو پای باندې یهود غضب کی شو غصه شو او مخ یې واړو چې داله څنګه خبره ده الله دا آیاتونه نازل کلو تفسیر سراج النور کوي الله آیت نو ګور یا کسان ته چور کله شو دور ته سي کتاب نه سټټه پټا علم آیت نصیب شوی ده داوود نصیب منل کتاب دا درې قرآن کې صرف دا جمله رااله ده دغه چې آدی سوره آل عمران کې رااله یو زیدار یو زی ببل راشي او دریم چې اسوره نساء کې راځي سلو سلو اجتماعات ده او د نصیب من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم رب له شي د کتاب د الله دا در پاچ په سلو کې شي په من زده کې د الله کتاب د دعوت ورکې دی په من کې فیصله وشي ثم تولى فريق منهم وهم مورزون بیا مخواړی وړل دیو نو وینې راز کون کی مردا اعراض دا یادت دی وهم مورزون زګه جمله اسمیا دلالت دی دوام استمرار باندې دا تولی اعراض کول د حکم د الله دا دای عادت مستمره دی همیشه عادت دی ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. دیدنا بیان دا دو وشو دا پارا دا اعراض کئی چی دی مخ وڑا لے نیو ذکر کئی لن تمسنا النار چی دی خپل زالنا چی دا اصحاب الجنہ گنی چی منگ دا جنت خالنا نیو جنت تبزو بیم وغرم فی دینی ماکام ابترون دا دین پا باہر کی دیدو ککلے شوی دی و سبب دای دروغ باننی چی دی وی پا اللہ و پا رسولان دا دیو اج ندی تولی کئی ذالک بی اللہ قالو لن تمثل النار الا ایام مادودات دا پا دیو اج باننی چی یقینا ودی چی ویل بی چطر اون رسی کی منگ تور ما یو سور زید شمار ایام مادودات مکی سورۃ البقرہ کی آواز ذکر شوی وو چلته ایام مادود دلته جمع راوړی ایام مادودات زکه عام مقوله د علماء او دم مقوله چې د عوام نو عوام چې دازان ګرنګار غنی په نسبت سره علماء وتا دی وی کوم تر اره سینو لګي وړي ورځي زکه عام مقوله د عوام ده بقره کې تیر شوی دی نو عام مقوله د علماء وو وغرهم في دين ما كانوا يفترون او دو کتلی دی دیولر پکار د دین دی گیا چې دی کوم درو جوړول دا دی چې کوم د درو کیسې کوي دای په څو سره دوی دوه کا شوی وکيف اذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دی آیت کی تخفیف اخروی دی آیت وسترنگی بای کلا چه راجم کو آئل را تاسی و رجتا لیوم المانا فی یوم اللام بمانا فی چه دی راجم کو تاسی و رجتا که چه شک نشتی ده پراتلو رو دائی که لا رجب پی دائی و رجی پراتلو که چه شک نشتی و اوفیت کل نفس ما کسبت و ان لا یزلمن او پورا پورا بورک لیشی ایو نفستا بدل دای چا کې یو پای وته زه ته نه کولې شي ظلم پای باندې کېږي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء د دې نن دریم باب د حصې د دا تر اخیره پورې او دیکھ تقریبا دی باب کی شپک امور ذکر کئی اول با اثبات دا توحید اللہ تعالی بدلائل عقلیہ اسر و ثانیت دا اللہ صحیح قل اللہ ممالک الملک تو تی الملک من تشاو دیم ترک الموالات مال کفار کافران دی د الله دشمنان دینو دای سره تاسو دشمنی او کئ دوستانه او سره پری رہی اته اجتماعات کې لا یتذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین دریم باندې کې اس بعد د قیامت کې سره تخفیف اخروی نه دیر شمایات کې یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء سلورم با اثبات در رسالت کئی سرد تیزی اور کول نو بتاعت بان دے اثبات در رسالت در نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرد تیزی اور کول نو تابداری دا بان دے دو درشم یو درشم کے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم پینزم تفصیلی جواب بدل کرکی دو شبه دو نصاراونا جایی دو عیسیٰ علیہ السلام ببارکی و دو آدمور ببارکی ویل چی دا لایق دو عبادت دو کری زگا بی مریم چو آئیتا و میوی رات لری بغیر دو مسلم دارنگی پیدایش د بچی د عیسی علیہ السلام دا شوی د بغیر د خاولنا. بیا زکریا علیہ السلام ته الله تعالی اولاد ورکړی دی په د بډاوالی کې. دای جواب وکړي تفصیلی جواب دا وی پینځه دیر شمایات پینځه آیاتونو تر سلوېختم پورې. او بیا به اعلان د بایکاټ وی اعلان د مبالی دای سره چې کله د نصارا دی آیوان اقامت د حجت او شدلایل قائم شو پای باندې دای نه پس دای شبهات ختم شو بیا هم نه منکې نو دای سره مبالغه وکړي. یو شپېتم آیات کې ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يوش بيت ما يدك دي قل اللهم دي آيات مكي سرب الداسي چمه کی حالت د یهودو ذکر د جاید الله کتاب نو د الله د حکم نه مخړی ثم تولى فريق منهم وهم مرجون. بدايه پر وچن دو جی ذکر کړی چای مخوله علی نو جهار کله یهودای تا بداری د الله نه کوي د الله د حکم نه مخړی نو ته سواعد کی قل اللهم ای به راز کی غتو وحدانیت د الله طرف ری دین او بیانې امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرمائی دے کہ دے آیت کے رجد رد پا نجران والا و بندے کہ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوال را علی مباحثے دے پارا آرد پائی بان نسرنگی دے چلل دے صفات دا اللہ ترا ذکر کری جامعی کل ملک دے دارنگی آتوری جلی لفن لار شپاو رز کی دلنکی اور شپا کی دلنکی دارنگی اخراج د حی کئی دا میت نو اخراج د میت کئی دا حی نا دارنگی رزق ورکی دا صفتونا دا اللہ ذکر کلی دی او دا صفات چیدی دا عیسیٰ علیہ السلام کی نو نو چکلا واقدار اختیارمند دا دی صفتونا ندے نو معلوم دا شو چا الہم ندے سورت چپائی بند دی قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تو الا ترى جي واق مالك الملك جي واق دار دبا شاي مالك الملك دا صفت خاصه الله تعالى ده دي اطلاق به عباد بالنے احرام دي بندگان تو مالك الملك ويل احرام دي دارنگی ملک الاملاک دام صفت خاصه دا اللہ دے پا عبادو بندی دائی اطلاق اڈوکی نا حرام دے پای بندی یار دی مانا عجمی کی کیری زان لنم کیری لکر دی مانا عجمی کی راجی سفیان رحمت اللہ علیہ شاہین شاہ بادشاہ دا بادشاہنو عبادو بندگان دا پا دا قسم نم کی خودل دا حرام دی. حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اخنع الاسماء ناکار پنمونو کی دالن دے جس رہے زالن ملک الاملاک کی دا اندیائی ناکار انہوں نے ترمیزی کی روایت رہ جی قل اللہم مالک الملک توائے اللہ چے واقدار دبا چاہے تو دل ملکا من تشاور کے بادشاہی چل چواڑی بادشاہی ستاخوار چل چواڑی. اصولیان قاعدہ ذکر کئی ہوئی معرفت ثانیان معرفت معاد شنو ثانی دعین اولائی دا قاعدہ دی آیت من نماتی دا قاعدہ اکثریت کلیان دا ذکر مکی مالک الملک الملک دا معرفت ہے رست تو تل ملک معرفت ہے نسانی عین اولا ہونا دیکھنا بادشاہی دا عبادو دا و بادشاہی دا اللہ پشان ندر مالک الملک تو تل ملک من تشاء ورکه بادشاہی ستاتی چالو کوکی او اخلی بادشاہی د چان چستا کوی یو راز بادشاہ یو بل راز یا جیل کی پروت پی ذلت جون دی رہی وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت ورکه چاته چې ستا خو شو زیکه چا ستا خو هي عزت ورکه بس سرا تفسیر ماوردی کې تو عز من تشاء وتذل من تشاء درې صدر معنی کړي عزت ورکه چاته چې ستا خو هي په توفیق د ایمان سرا چاته چې عزت اراده وکي نو آتا ایمان ور نصیب کې وتذلوا من تشاءوا ذلك چار چوال په کفر سرا ا کفر کې پات شي ایمان را نه وړي یا دیم تو عزو من تشاء عزت ورکه چاته جوړاله په هدایت سرا بل هدایت وتذلوا من تشاء بالضلال او ذلکه چال چوغاله گمراهی سرا یا درین و تو عز من تشاو بطواتی عزت ورکه چاته جوغاله بطوات سرا و ذلکه چال چوغاله بماسیت سرا بل ماسیت یا سلو رمانکه تو عز من تشاو بالنصر عزت ورکه چاته جوغاله بمدد کول دا سرا دا مدد وکی وتذل من تشاء ذلك چال جوغالي بالقهر بان خپل قهر را نازل کې ميرك الخير بلاص تا کې خير دا یو جانب ذکر کړل بيرك الخير والشر دا خير او شر دواړه بلاص د الله تعالی کې اسوک جراوي لکا شيکان کې اور ډله دا ای داوی چې خالق د شر چې آ شیطان نه چاته احرمن ویلې کی دا کفر عقیده دي الله چې په نسبت سره الله ظاهر ته خیر خیر ده دا شر چې جوړی دا بلنګان غلامون سره الا کالا کل شی القدیر یقن التجی پاری او شوال نه قدر لرن کې تورج الليل في النهار وتورج النهار في الليل دی آیت کے بیان دا انقلابات حسیہ و آئی حسی انقلابات چشپا اللہ تعالیٰ پورس کی دلن کی ورش آشپا کی دلن شی ادا جو ہے بقدرت اللہ بننے توری جو اللیل فی النهار دلنکیش پی لرا فورس کے ورس بشپا کی دلنکی ما ورس اگدش یاش پا لڑنشی و توری جو النهار فی اللیل دلنکی آورس لرا بشپا کے اللہ چه آورس بشپا کی دلنکی ورس لڑنشیش پا اگدشی وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اور اباز جلد لردمنا وتخرج الميت من الحي اور اباز عمل لراد جلنها الله جلد چه عمل نه پیدا کی تفسیر سراج المنیر کی سلور معنی کے تخرج الحی من المیت ما تخرج الفرح من البیض راو باسی اللہ تعالی جوندے دمڑی نلک راو باسی چرگوڑے دا گئی نا آ چرگوڑ کی ساوی او دائی کمشینا جو پیدا شوئے رنا بیسا ہے یا الحین مراد چه یا انسان ده او مید نمراد نطفه ده انسان ل نو تخرج الحي را او باز ته ژوند لري انسان لرا من الميت دنوت وینا نطفه اساس کې ابي ساي داینه پیدائش دا انسان الله تعالی او کې ژوندې سالونو کې شيان پیدائش یا حي چې عالم دې رکی او ميت دا جاهل دې لتخرج الحي راو باز پیدا کې تعلم لرم من الميت جاهلنا لال نکی چې جاهل یې پړای زامن نوسی الله تعالی ورکه یا عالمان پیدا کې دا قدرت الله دې یا الحي جه دا مانند موحد سره او ميت جه دا مشرک دې لتخرج الحي من الميت راو باز ما پیدا کې موحد لره د مشرکنا مشرک کافر دا په منځ مړی باندې الله قدرت دې پلار یې جیا مشرک وي او ځي الله تعالی ورکی نور د موحد ورکی لکه ابراهيم عليه السلام شو دا پلار کافر دې بي دينه دې مشرک دې وزی الله تعالی ورکل دې نو ا ناشنا زوی ابراهيم عليه السلام بنځم قلای چې الحي مراد النبات غیاګان دي او ميت نه مراد ازم کرا لتخرج الحي راو باز ته غیاګان لر من الميت ازم کنا وتخرج الميت من الحي دا بعکس دایګه اگر او باسي ملر د ژوندنا پیدا کوي اگې د چرګان سالرون کې شه د داینا کم شه پیدا شنه به سای اګې سالې دا غیر او باسي ميت لر د حینا لکه اخراج د نطفه چکیږي نو دا انسان لکه دارنګ پیدا کې د جاهل لر د عالم نا لاري چی عالم یو چت حق بر سره زوی جوړ کې الله تعالی جاهل بي دي نشي یا ميت ما مشرک سره حي واحد نو پیدا کې ته مشرک لر د واحد نا لاري چی وي عام واحد وي مسلمان وي زوی لک پیدا شي کافر وي مشرک وي لکه کنعان د نوح عليه السلام نا نو علیہ السلام چه آ پیغمبر دے موحد دے عظیم مشرک دے بی دینہ دے وترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورکے چاہتا جو غاڑے بغیر دے حساب نا دے رزق اللہ ورکے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین عنوان دا آیت چلی ترک الموالات مال کفار کافران دی دا اللہ دشمنان دینا دا آیت سر دوستانی پریکا دوستانی بتا آیت سر لکے ننینی چی مومنان کافران لرپ دوستان والنی من دون المومنین ما سواد و مومنان اللہ من دون المؤمنين ما متجاوزين عن ولاية المؤمنين کافر سره دوستانه کې چا تجاوز کوم کې دوستانه مؤمن نه مؤمن دوستانه پری دی کافر سره دوستانه و کې به ولایت کافر سره دوستانه د درې مرتبه لري یو مرتبه چې هغه مرتبه د کفر ده چې په هغه سره کافر کې دم مرتبه چې دا ا مرتبه د ګناه کبیره ده د کفر نه کما دا خو مبزي د کفر ده قریب ده چې کفر ته ورسي ا درې مرتبه عام مرتبه چې عام حرامه ده منه یانه هو ده دا مخکنه نه لګه کومه ګناه کې اول مرتبه چې مرتبه د ولایت الکافرین ا کفر ده لکه شرکت کول دای سره په کفر دای کې او په شرک دای کې دا کافر سره دوستانه دی حد دور سیدل چې ا د کفر کارتان شروع کړه شرک کارتان شروع کړه ا شرک کې نته سره کې کفر ستم کې دا کفر ده دویم جا گناہی کبیره ده او کتر ده کفر نا او قریبه ده چی کفر ده دیبوزی لکه تعاون کول دای صرف کارون ازایه کی کافر ده دای صرف تعاون که مدد و سرکه دا کبیره ده او دریم چه چا منحی انهو ده توقیر و تعظیم دای کافر ده نوالایق ده عزت نره چی دای عزت دیوشی آتاو دمرا عزت بم کافر تنور کے چارے دار الاسلام کی با آلی شان سوالی باننے نگر دی قیمتی سوالی با کافر سره نہیں چلا عزت و توقیر پسو دا سره کی دادری مرتبہ دا ادام منیانو دا گناہ کبیر ادام دا لا تعذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ندی نیسی مومنان کافران لران دوستان چی تجاوز کن کی دوستان مومنان لران ومئی اپل ذالک فلیس من اللہ پی شئی او چاچو کو داکار نو ندی دلاللہ تلنو پی چی بالنے پیس دن بالنے ندی الا ان تتقو منہم تقات مردا جزان بچو ساتے داینا بزان بچ ساتو رو سرا داینا بزان بچ ساتے احکام القرآن کی جساز لکی ای اللہ انتردقو منو دقات من ادارا دا مکن استثناء را روانا دا کافر سرو دوستان انہ کہنوے کہنوے کے تردی پوری چو اوری کی ترائینا نزدلب و نفس او پالا کی درو دازا او بننے دانا اوری دی چو اس دت ازان دوست نکارو کم ندا می وجنی مال نفس میں آلا کے آزار رکٹ کئی نا تو موافقت زائری کارا کی زائر کی ورطا کارا کی زستا دوستی ما ویکون القلب مطمئنن بالایمان دا دا اسلو مطمئن وی پا ایمان مان دی الا انتا تقو من انتقاد دا مانا الا انتا تقو من انتقاد دا یو بیدی نڈالا نئی دی آیت نش یگان چی آیت دلیل نیسی پا ثبوت دا تقیه باندی تقیه دیتا ہوئی رکی خلاف الظاہر دا دا خلاف الباطل د دو باطل کی دل یوا کی ریو دای په خلاف باندې شیخ کارا کوي د تقیه ویل کی خدای په دې طرز استدلال باندې امام علوس رحمت الله علیه دی آیت تفسیر رولمانی کې رد کړی دی دین ثبوت د تقیه نه کی ویحذرکم الله نفسه الى الله المصير او یره اللہ تعالیٰ تاصل را زقبل زان لو خاصا تور گرزی دل دی اللہ اس زمان ہوئی رہے گا کافر لما نہیں رہے گی قل ان تخبو ما فی صدورکم او تبذوہو یعلم اللہ تور دو آیا کخ پتوئی تاسو آجی پسینو ساو کی یا کارا کوئی پوئی کی پائی بانے اللہ تعالیٰ نو پا جزاب در کئی تاست دائے پا اجازی کم بھی تاست سنو کی کم عقیدہ و نظریہ پٹ را یا تاست و اکارا کوئی اللہ دائے پٹ و اکارا ٹول نا خبر دے نو چکلا خبر دے نو پا اجازی کم بھی دل مقدر دے او تاست جزاو بدل بر کئی تدار سو دا سعاد برست سورہ نساء کی مراشی یوصل یوکم سلوی احتمایت دیں سورة المائدہ وہ پندوستم آیت سورة یہود یوصل دیا اللہ سم وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ دو سینو پا پوٹ خبر باننے ولی پوئی گی ولی عالم دے زکا عالم دے پاس چی پاس ملنو پزنو کی دی او پوئی گی اللہ ترہ پاس باندے چی دی پاس ملنو کی دیو پزنو کی او دے اللہ ترہ پاریو شیوان دے قدرت لرن کے پاریو شیوان قادر دے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو بای ورز باندی چوبا می حال یو نفس آجید کم عمل کلی دا خیل حاضر کلی شوی دا عمل چه کاورو که و کالوی بیا با حاضر ولی شی لقمان کی راضی سوره لقمان کی لقمان حکیم خپل بچی ته یا بچیا وړو کې نیکی چې را دا وړم غنو او وړو کې ګنا چې دا وړم غنا دا کدا وړو کې ګنا دي ارزه کوي یا وړو کې نیکی دي ارزه کوي الا ان تکو مثقال حبه من خردل فتکل فی صخره او فی السماوات او فی الارض یا دی به الله اے بچیا دا خصلت د نیکی یار گنا کشی دا په مقدار دا وړې ذره باندې مثقال حبت من خردل بتکل فی صخره بشی دا پټ په یو غټ غټ کې او فی سماوات یا اسمانو کې یا اسمو کې لو حاضرې بایل الله تعالی الله بل یا عمل حاضرې وما عملت من سوء نواجه دا کم عمل کرے دا بلنا دا محضر المقدر دے قرینہ بی دا مخ کی ذکر دا محضر اندے بدا ملے کرے دے نواب محاضر اولے شی تودو لو ان بینا و بینہو امدن بعیدا کوخی بدا نفس شکاش وے پمینز دا دو پمینز ورس کی لری والے جات دا بینا کے ضمیر دا مؤنث راجع دے نفس تا اور نفس دا مؤنث جماعی دے او بینا ہو کے ضمیر دا راجع دے آئیون تا یوم تجد کل نفس دا وی کاش یا ورز اڈورا لینوے ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ روف بالعباد او یرا درک اللہ تا استاد خپل نفس نو دے اللہ تعالی شفقت کوم کے په بندگانو اللہ ان ځان نه یری بندگانو باندې شفقت کوي قل ان قلتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم دی آیت کے رد دے پائے نصارو بانے و ترغیب دے اطاعت الرسول تا آن نصارو بانے رد دائے چی آئی ویل من عبادت کو دی عیسیٰ علیہ السلام و دو مور دعا دو وی دو محبت دلانا وی من دی عیسیٰ علیہ السلام و دو آر مور بل نگی زکا کو چی دیکی محبت الہی حاصلی دلالا محبت پی حاصلی آیت کے جواب کے چھے میں یار دو محبت دا اللہ پاردان لنے چھے تر غیر اللہ بندوں کی شروع کا بلکہ دا آیت پارا میں یار دا آیت چھے آخری نبی تعویداری بکے اتباع نبی الاخیر دا آخری پیغمبر تعویداری دا میں یار دو محبت دا اللہ ہے نقل ان کنتم تحبون اللہ نبی د الله تعالی تور دوایا کتا سو محبت کوئی د الله تعالی سره نو پستاوی داریو کوي زما دی آیت ګل الله تعالی نبی ته فرمای دی خلق تو وایا فتبعونی زما تاوی داریو کوي دا حکم چې دا د اطاعت مطلقات نبی دی بغیر د شروطونه د نبی تابعداري وکینو باید شرطونه نشته. دلیل دې په دی باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم کوم اقوال لیکم افعال لیکم تقریرات جاره امت د تابعداري د پاره دي. ځکه نبی ته وی فتور دوا فتبعونی امر دې په اتباع مطلقه اتباع مطلقه با علا راشی چی تابداریو چی دا افعال و اقوال و تقریرات و نبی او افعال اقوال تقریرات دا نبی چی دا ذکر دی احادیث و دا نبی کے معلوم دا شوئی دلتا تابداری دا دا احادیث و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ای تابداری وکے نو دا رد دے پائے بیدی نو باندی چاہی وی دنبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث داڑا کسلی دی دا ای دروغ دی خالص دنبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دا ای چاہ دروغ تپری پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماندی زان نے علی و حدیث مجھوڑ کلے رہے وی نبی علیہ السلام فرمائے لی دی زما حدیثون او منی دا اللہ با کتاب پیش کوئی تکسر لکم الاحادیث من بعدی فارزو على کتاب اللہ زمان رسد و اتاز دخلق دیر دیر حادیث بیانی و احادیثو نا پیش کئی پا اللہ پا کتاب بلنی دا حدیثی جوڑ کرے دے کئی فما وافق الکتاب فغزو وما خالف فترکو نور الانوار پا حاشیم دا حدیث ترے او غالباً دوسر شاشی متن تے ویرا کس کرے دے امام خطابی رحمت اللہ علیہ معالم سنن کے لئے دی حدیث بارکی ہوئی حاضر من وزی الزنادقہ دا حدیث شیئے زندیقیانو جوڑ کرے دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث ختم اولا پارا من وزی الزنادقہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جکم احادیث صحیح حری دائد قرآن صحیح تکراو نشتی اد قران سره بالکل موافق دي. او معلومی دا د فتبعون هنا زګه تعویداري د نبی اله کیږي چا کوم خبره او کی ها ومن یا کوم کارو کی په طریقه کار کې دا تعویداري زګه تعویداري دا په ذات کې نه کی بلکې افعال او اقوال کی دا د اقوال او افعال او تعویداري کې دا مختلف حربی دی دا حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ختمه ولا پاره ادا دل دم پیدا شوی دی پای کسنی جاهلان داوی چې دا عقل انسانی دا کافی دی وای کوم شی ته چې استاد عقل ورته صحیح و یا به صحیح وي دا عقل انسانی دا کافی ہے په ادراک د شی کې نو بیا به عزت رسولانو ته ضرورت چې الله رسولان علیه غل دیندار معیار د عقل په کارو چې آیا د هر څړی عقل کامل دی او کنه نو کامل عقلا چې او انبیا او د دیوان الله تعالی او آیت او چې تاسو ورته وای فتبعونی زما تابعداري وکړه د بل چا تابعداري الله حکم نه کړی يحببكم الله ومحبت بو کی استغفر الله تعالی دغه ترتوب د شه اینو کرے په اتباع نبی باندې نبی تابعداري کې نو دوه فائدې ورته ملاويږي یو دای چې تابعداري د نبی دا سبب د حب الهی له الله د محبت ده یو بل صلی الله محبت وکي دیم و اغفر لکن زنوبا کن بکن با کی تاست گناو نستاسو اللہ با گناو نماز کی دا دیو اجنی تابع داری دا نبی دا ضروری دا یو سڑی ری عداوہ کئی دا محبت دا نبی او بیا دای نخلاف کئی دا سنلت انہ دا سڑی دروغ جن لے امام نسفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی لکی ای من ادعا محبت او وخالف سنت او فهو کذاب و کتاب اللہ یکذب سوک جی دعوی کئی دو محبت دا اللہ تلاو بیا خلاف کئی دو سنت او دو نبی دانا نبی طریقی فریدی فهو کذاب دا سڑے یو غر دروغ جن دے و تکذیب کئی دا قرآن قرآن وی دا دروغ جن دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکی وی محبت علامہ یو سڑے ویزر اللہ سر زمان محبت دے دا علامہ بسی وی علامہ تو حب اللہ حب القرآن علامہ دا محبت دا اللہ چی آدار چی انسان دا اللہ کتاب سر محبت ساتی قرآن سر دا محبت دے بی علامہ دا محبت دا قرآن سر وی علامہ تو حب القرآن حب النبی علامه دا محبت دا قرآن داره چه اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت وی او علامه دا محبت دا نبی و علامه دا حب النبی حب السنة علامه دا محبت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جلاد السنة و سرمینہ کہتا دا یو بلبستر دی اللہ سرم محبت کے ند اللہ کتاب سرم محبت کے دلال کتاب دو محبت علا مدار چین نبی صرف محبت کے دم نبی دو محبت علا مدار چین آل سنت و دعویداری کے امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ آیت باننے آئی کلو من ادعا محبتہو ولیس ہوا علی طریقت المحمدیت فینو کاذبن یو سړی را دعوه کوي د محبت دا او بیا په طریقې شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې نه زی دا په طریقو باندې نه زی دا کاذب دی دروغجن دی دا شیخ عبد القادر رحمت الله علیه فرمایي چې دا زندقیت دی کل حقیقت لا تشهد الشریعه فهي زندقا هر حقیقت چې راي شهادت نور کوي شریعت د نبی صلی الله علیه وسلم دا زندقیت دی او چې کله وي زندقیت دی نو بیا الله تعالی دا نه قبلوي لا يقبل الله شيئا مخالفا للكتاب والسنه نه قبلوي الله تعالی هیڅ شی چې مخالف وي د الله کتاب او سنت او د نبی نه بیا وی چاجه د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم پری غوذن د نبی زندق جوړي من ترکل کتاب او سنت ترق تزندقا الفتح الربانی کی امام علوسی رحمت الله علیه تفسیر المانی کی لگی و اذ کل طریق سوا طریق مسدود و هر طریقه چې د طریق د نبی صلی الله علیه وسلم نه خلاف نه دا بند دا کل طریق سوا طریق مسدود و کل عمل سوا ما اذن به مردود او هر عمل چې پای باندې نبی صلی الله علیه وسلم اجازه نه کړي یا نه کړي دا عمل به مردود وي غیر مقبول وي قبل ان الله تعالی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم محبت بو کی استاذ سر اللہ تعالی محبت اللہ تعالی بسنگ نہیں بیا تفسیر سراج المنیر کے لیے بی ایصال الخير ودفع الشر اللہ بر تبید خیر لاری سر کہے او شر نہ بل بچ گئی والله غفور رحيم والله بخنا کون کے رحم کون کے قل اطیع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اور تو تابعداریو کی د اللہ او د رسول فإن تولوا تاسو مخواڑاو دلته تولی نه مراد تولی به طریق انکار انکار په طریقې سره مخ واړاو نو چې څوک تولیو کې به طریقې انکار نو په وکافر دا سړی کافر دی بیا ځکه سنت پرې غوډل یو سړی سنت پابند نه کوي دا ګناګار دی او استخفاف د سنت او د سنت اوس په ګڼل دی سړی کافر کیږي بیا دا فاین تولو د دې نه تولی بالانکار مراد دا تولی بالانکار دا کفر دی قلیلون لسی فاین الله لا يحب الكافرین ځکه یقینا الله تعالی چې امین لګي ذات کافرانو سره کافر دې نه نبی نه انکار کوي دا د سنت او توحید کې آیت سپک ګوري د دې سره الله مې نشته ان الله اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين دې ګذار ذکر کوي چار کلن سارو اي غلوق للذات يوکو عيسى عليه السلام مبارک و عيسى عليه السلام اي ابن الله وغرزاو بیا ای آبو الوحیت سر اونیو نو جیار کلی آبو الوحیت سر اونیو دعای پرد کی دعایتون نازل شو عیسیٰ علیہ السلام دا سرنگی علاق گی دیشی او دا اولاد دا بشر ندے انسان اولاد دے او جیار کلی دا انسان بچے شو نو علاق نشکی دے تفسیر رولمانی کی امام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وسلم ان الله اصطفى ادم ونوح وعلى ابراهيم يقين الله تعالى وركلو ادم عليه السلام ونوح عليه السلام وعلى ابراهيم عليه السلام الله اصطفى ادم عليه السلام كليوا اصطفى قران کې تقریبا 42 تر تراله دي استعمال چې دا تقریبا وو طریقو سره شوی اول پای کې استفاد دین اسلام چې الله دین اسلام دا غوړه کړي لکه دا مکه تیر شو سورۃ البقره یو سل دو درشم آیات کې چې الله استفاد دین اسلام کړي دا دین اسلام غوړه کړي اے اللہ تعالی اور والے اور کلی دے یو سلطو دے شمعات سورۃ البقرہ ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون یقین اللہ تعالی اور والے دے استفاد دین اسلام استفاد دین اسلام شویدہ دویم پاگ استفاد انبیاءو چلا انبیاء گو رکھے دی مختلف انبیاء بارکی دا لفظ استعمال شوئے دی لکہ دلتا یو ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین دویم سورة اعراف کی راضی یو سلسلو سلو اکتماعیت چلا استفاد انبیاءو کری آئے گو رکھے دی ایک سو چوالیس نمبر آیت میں قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین ویل اللہ تعالی اے موسیٰ یقن الما غرکلے دے تال رب خلق بالنے سورہ عراف یو سلسلو رسلو اکتم ان استفیتو کا علی الناس دن سورہ نمل یو کم شپیتم آیت کی نمل یو کم شپیتم وللحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى الله خير اما يشركون واستعن ذو لوحيت الله والسلام دي بندگانو د الله کسان اصطفى چا غور کړی الله تعالی ایت الله تعالی غور والے ور کړو دریم سورہ سواد وصلو اکتماعات دے درشتما سبارا دا وَإِنَّهُ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ وصلو اکتماعات سورہ سواد دریم پائے کے استفاد بی بی مریم دائی پار کی ذکر دے لگا دی سورت دو سلو احتمایات کے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَتُوحَرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یقِنًا اللَّهَ تَرَغُرَكَ لِذَا تَعَرَى اصْطَفَاكِ سلو رم استفاد تعلوت شیغا اللہ تراغورک لیو لکه مکه تیر شو دو سوا وصل وکتم آد دو سورة البقره دو سو سنتالیس وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم يقينا الله ترى غرك له دب تاسوبالني انزم استفاد قران جو قران الله ترى غرك له لك سوره فاتر دشتما بتیس نمبر آیت دو درشم نے سورہ فاتر چلا دا قرآن غرق لے آئیتے غروالے ورک لے دو اشتما سپارا بتیس نمبر آیت دو سورہ فاتر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ديك استفاد كتاب ذكر ذا شبكم استفاد ملائكو چه ملائك الله تراغو رکلی دي لك سورة حج شبك ويا عمايات دي الله يستفي من الملائكة رسله ومن الناس إن الله سميع بصير من زاوية عمات سورة حج أولم جي آب طريقه ده زجر سر استعمال شهده لك ده سورة صحفات كي يوصل دريفن در استعمالات ده 153 سورة صحفات الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصف البنات على البنين اي غور کلی دینونا په زامل باندې دی الله ته نسبت دی و درې قصر دا استعمال شوی دی ان الله اصطفى ادم و نوح یقینا الله تعالی غور کړو آدم علیہ السلام لرا استفاد آدم علیہ السلام پس سره شوه بالنبوت آد الله تعالی پیغمبري ور کړو دارنګ هغه ابو البشر ګرځولې او د انسانانو پلار دارنگی استفاد آدم علیہ السلام کونه مسجودا الیه للملائکہ سلورم استفاد آدم علیہ السلام پا دیر سرشو و کونه خلیفہ کې دل دا خلیفہ بزمکی پنځم استفاده آدم علیہ السلام می دخول الجنه جنت الله تعالی داخل کړو ونوح علیه السلام نوح علیہ السلام چې یاداره استفاده ایدار چې اول رسول بعثل رد الشرك اول پیغمبر دې چې لا شیخ د تردید دوباره لګل دارنگی ابو البشر ثانی انسانان چیو آتو پانینو کی ختم شیو و کسان لس کسان یادودش یاویا یادیا پینزا و قوال دی نوح علیہ السلام سرپاتی شیو دائی طول نبیا اللہ تعالی دنیا بادا کرے دیون نوح علیہ السلام تا ابو البشر ثانی ویلے کی وال ابراهيم وال دي ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام چې ادا استفاده او کثرت مصائب پاوند رالیو دانګي کونو ابو الانبياء لاله رسل سمران بیا رالي دا ټول په اولاد د ابراهيم عليه السلام کې راغلي وال عمران على العالمين او آل دي عمران په مخلوقات خپل ځانې باندې ذریتم بازوا من بعض ودی اولاد بازی داینا دا بازونا واللہ سمیع العلیم و دلہ تراؤری دنکی او پویا اس قالت امراتو عمران رب انی نظرت لکما بی بدنی محررا فتقبل منی دې جواب دا سوال د نصارو کې دای شوبه ده اېدا شوبه دا چې بيبي مريم چې دا الٰه د زایځي ملاح ده ولی بيبي مريم ته خوراکونه راتل بغیر د موسم له یاتي ثمرات بدون الموسم موسم له بغیر به آیت میوې راتل آیې ته خوراکونه کول معلومه ده شو چې عام متصرف ده په امورو کې دای جواب کې چې بیماریان چې دا د خېټې دی وېخه دینه و دا نه پیدا شوې ده دای مور نیکه کړو اصل چې پیدا کې د خیر نه لا نه دانګې دای مو دای تربيت غو اصل چې تربيت ته محتاج نه لا نه دانګې دائم مور دائم پارا پناگو دیوا وینی وعیزو آبکو زریتا من الشیطان الرجیم اصول چی پنایی گوتل دا محتاجوی نوائل آنائی سلورم دائی جاب کفالت دا غیر کیوا کفالت دا زکریہ علیہ السلام کیوا کفالا زکریہ اصول چی کفالت دا غیر دا محتاجوی نوائل آنائی اس قالت امرات و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا کل چوی لاغت عمران ای رب اسما یقنل ما نظر کرے تاتا ما تاتا نظر کرے دسشی ما فی بطنی دا چپ خیٹا دما والنی محرر الازاد لشوی دو دنیا نا محرر المانا ازاد لشوی عن الدنیا دو دنیا نا آئی دان نظر او منف تکری از ما پخیر دبالنی چکم ماشم دیتا و دا اللہ دا دن دا پارا وقت پی او دان نظر چو دا جائز پا دن دا آئے کے دی دن کی ناجائز دے دا چې او سړی دا نظرو کې چې دا خپل زوی چې دا پلانکې درګاه ته پلانکې زیارت تسپارمه او دا به تر مرګه مرګه پورې دا زیارت جارو کوي دا نظر حرام دی. لیکن نظر چه آوی پا آشای مملوکا کے او ابن چه دا مملوک دا ابن لے دا پلار مملوک نه مانا دا سی مملوک دا ننے چه آخرس کیا ای پا اجارہ بننے ور کی دیم دی آیت کی اشارت دید دا چه بی بی مریم چه دا آئی لا آنا دا زګر دای مور جو آئے سوال کړي له نو دوی سوال یې کړي اځ کله ورته کله شوې ده نو لوري پیدا شوې ده معلومه ده شو چې مختار نو وا چې کله مور مختار نه نو لور به کم زینې وتقبل من لفس قول جماعه يقلن طي اوريدونکي او پویا ته توسل بلا اسماء الکی الله بن عمر باندې وسیله نشي یا الله ته زمانه قبول کې ولما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى دغه بیان د ولادت مریم کې بي بي مریم د پیدائش پس هر کله چې ویږي ګولای لره نو ویلای رب سما يقل الماضي ګور دا جنې ما جنې زیږه ولې دا دایني وځو دا اون ساده او طریقې دا خبر سره نه بلکې دا د اظهار د تحسر د پاره ده زګه متکلم یو خبرې کون کې چې خبره کیمانی والا وایي تلخیص وغیرہ کې پای سره مقصود یا فائدۃ الخبر وی یا لازم د فائدت الخبر وی یا اظهار د تحسر وی فائدت الخبر دا یو سړی د خبر ورګی عالم کول دا غواړي لکه ته یو کس ولال دی بل دین نه خبر تا ته پلان کې آله ولال نه مخصوص تا پایس خبر ورکول دی عالم کول دا دی دیم لازم د فائدت الخبر ادارې چې ته دا غواړې چې دین خبر شو چې زم عالم هم په دې باندې دي ادرې مزار د تحسر دلته نه فائدۃ الخبر دین لازم د فائدۃ الخبر بلکې زار تحسر د پاره والله اعلم بما وضعت الله عالم پاسوال نه چې غولي وليس الذكر كالانثى نه عليك بشال نه جنې باندې زم پسین دل د قلب کئ قلب دا مې آیو الای سل انسا کا ذکر جنې پشان دا الګ باندې قلب ته ضرورت نشته تقدیر به عبارت کې اوګه ولیس ذکر لذی طلبت کل انسا لتی وې بد نره الګ آ جائے طلب کا او پشان دا جنې باندې چاہے تو ورکل شو جنې ود الله ورکل خصم جنې ورکل لور دا صحیح لور دا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَيَقِنَ الْمَعْنُمِ كِرِيَا إِلَرَا مَرْيَمَ مریم دا عبرانی جبکی عابدی طویلے کی عبادت کن کے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ او یقین زو پنای وارم دل را پتا سرو اولاد دل را شیطان رٹی شوینا دیکھ اشارت ابقا بقا دا مریم او دوالت دائیت زو پنای وارم دل را پتا سرا مانا یا اللہ دا جنی پیدا شوی دا خدا و جوندی و ساتے چی دا جوندی پادشی او دوم را جوندی و ساتے چای دا اولادم نصیب شی و ذریتات کی دایت اشارت او الله بيداي دا دعا قبول کړو حديث کراځي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایي ما من مولود يولد الا مسه الشيطان حين يولد چې کله یو ماشوم پیدا شي نو شیطان مسه کوي چې کله په پیدائش پورکې فیستحل صارخ اندام معصوم چه آئی وچه غو کی یو آواز کئی پیدایش وقت کی الا مریم و ابنها مصیب مریم او لور دای زوی دای عیسی علی السلام او دا امور زګه دای عیسی علی السلام نیا د پنای او تر و انی اوعذ بک و ذریته من الشیطان الرجیم وتقبلها ربها بقبول الحسن وانبتها نبات الحسن بس قبول لا اله الا رب دای په قول بیا که استسر او راوی کی جو لا اله الا اخی جو لو که استسر را زرغون اک لا اله را الله قبول اکلا وان بتا نبات الحسن او را زرغون اک لا اله را زرغون او لو که استسر دګي به درې اقوال دي یو دای جواب دومره غټه دل په یو ورځ کې چې نور بچي په کال کې څومره غټيږي نور ماشومان چې کال کې څومره غټي نو دا یو ورځ کې څومره غټي دل دم کول لای چې دای بدن برابر کې بغیر د زیادت او نقصان بدن کې نه کمی او نه زیاته و دریم قول دا چې دا خلق او خلق دواړه برابر د پیدایش په اعتبار سره مکون او اخلاق من الله کا استور کړل وکفر زکریا او کفالت کو دا زکریا علی السلام زکریا علی السلام پرورش کړاله ارس وراج زکریا علی السلام دا شوی دا ډیر باس نرستو چار چا دا خواهش لرلو چاوا تربیت د بی بی مریم کئی بیل داسی و چلوو کو چی اخپل قلمونا چی کم لیکون کیو پا کم سر توران لیگل شی دا کاتی قلمونا براوالو حبو کی بیواچو چی چا دا قلم پا برت ربان روان شنا پر ورش د بی بی مریم کئی طولو قلمونا واچل بایی که زکریا علیہ السلام قلم پا ربان روان شنا آئی تا اس پار لیشولو كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هر کله چې داخل شو پای باندې زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا نو به مندو دای سره رزق خوراک به دای سره ورسو بی موسی زکریا علیہ السلام ته زکریا زکه ویل کی مفسرین نه لیکو نه دای مو ذکر او تسبیح زکه دبا میشه ذکر او تسبیح د الله کولا تګور د زکریا و محراب ته محراب زکه ویل کی دلته مراد عبادت خانه ده وای ته محراب و زکه لاله موضع الحرب ما شیطان دا زید جنگ دی شیطان سره موضع الحرب دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ محراب چه دا ویل کی اکرم و موزعن فی المجلس مجلس کی چکم ډیر عزتمن زین وایت محراب ویل کی ور دین دا محراب نه مراد چکم جماعتونو کی جوړ شو اسو چې دې آد نه فرضیت د محراب باندې دلیل نشه دا جواله دي ځکه محراب فرض وې نو نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې په مسجد نبوي کې محراب وې کنه او بکر صدیق رضی الله عنه دور کې وې عمر فاروق دور کې وې داروستو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه زمانه کې خلقو ته قبله په جاندل دا ګران شو نو نفس قبله د پہچانو دایره سمت طرف معلومولو د پاره محرابونو جوړ کړل ځکه جمعه تر اول نه محراب نه نو پتن لګي قبله کوم طرف ته ده ځکه اسلام دا خورشه بلاد بعید او تلر لرو کارون تر رسیدره و نفس قبله د معلومه ولود پاره وزن محراب وکلا چې کله د محراب دا جوړول دا نفس د سمت طرف قبله د معلومه ولود پاره دین پای باندې آرائش پای باندې فضل خرچی کوي وقف پیسې را لیو ټول محرابونو پای باندې کښته کې شیشه او ګلونو او ګلکاری پای کوي دا ته جمعات د وقف پیسې دي دا ور جمعات بزرګیاتو لګولې کی ارائش ته جمعات پای باندې دا وسوک نه کوي څوک جمعات کوي څوک ولغړ یا په خپل پیسو باندې کې آیلا شیشی میشی پای کې لګي قال يا مريم ان لك هذا قالت ومن عند الله ویل زکریا علیہ السلام یا مریم د کوم ځای نه دار یوستا پاره اته دې زناسته شکر عالم دا خوراک کوم ځای نه راغې آیت دلیل په دې باندې چې الانبیاء عالمون الغیب انبیاء چې په غیب باندې نه پوهیږي زکریا علیہ السلام مې تفوس وره کې چلنا را کې آزاد قالت ویل ایو و من عند الله دا طرف د الله داریخ د الله تعالی نراغله دا کرامت د بیبی مریم رزق راتل آیت د اعلی سبیل الکرامه او کرامت چه دا په اختیار د ولی کې بنئ دا اختیاری کار بنئ لکم مرقات کې لګي دان الفتح ربانی کو الکرامت لا تكون بی اختیار الولی کرامت دا بی اختیار دو ولی کی بنائی دارن یو ولی یو ولی دے دا بلاز بندی کرامت ظاہر شنو دا کرامت بپٹائی لابد للولی اخفاء الکرامت لکام مرقات کی ملال قاری رحمت اللہ علیہ لکلی اول جلد دو سوی آئیم صف باندے یو کرامت دا به اختیار دو ولی کې ونی دویم دای چې ولی پلاس کرامت ظاهر شنو دا با پټی دریم دای چې چا پلاس باندې ظهور د کرامت او شنو دا مؤمن وی صحیح عقیده به صحیح وی دانګي متبع سنلو وی لکه مکه او حضرت ابن کثیر ذکر شوی و ایزا رایت الرجل یطیر فی الهواء لا تغتر به کله چې وسړې ته ویني چې په هوا کې الوزین پای باندې دوکه کېږي نو تر دې چې پیش کې د عمل د الله او کتاب او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې اګه مچان ډیر شي په هوا کې الوزین پای دوکه کېږي نو ان الله يرزق من يشاء بغير حساب يقن الله ذرا چې رزق ورکی چاته چې واړي بغیر حساب نه رچ پای باندې چې آی ویل بی مریم آی ته مې وی راتلی بی موسی دا دلیل دی دای د الوهیت جاج بی مریم د رزق نسبت الله ته کې د رزق الله ورکلې ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة دا وقت كم وقت ما كرت زكريا عليه السلام اريد الاراتل الرزق بغير سببنا مريم خراقنا کی دار پر سبب ظاہری نشتره اور آگ ورته ملاویږي دعا وکړه لاله زکریا علیہ السلام درو خپلنا دعا وکړه د څه دعا وکړه یا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة اے رب زما را کی ما تا او بکی ما ته خپل طرف نه اولاد پاک یا الله اولاد را کی پاک را لرا کی دا اولاد دعا کې نو دعا د زکریا علیہ السلام الله اولاد را ترا کې خپا کو اولاد را کې اوس ضرورت چې زکریا علی السلام نه زامن سوال کې دا سوال دا چې د دنیا لپاره نه ده زمړ کې ما پیسې باز شو خلک به میراث شو دا سوال دا د لپاره دی چې زه کمزور شم ما ایته مې سپین شوی دی اړو کې مې کمزور شوی دی لکه زمر شم دا دین بزای شي نو یا الله مال زوی را کې چا دین سنبال کې دین کار کړ لکه سورۃ مریم دریم آیات ذکریا علیہ السلام دا سوال کئی نور الدین لبائے کئی اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا ویل دی ایر و زما یقنل کمزور شوی یادو کی زما و گرزی دلی دی سلما ستکس پیل واشتعل الراس شیبا آنی مزو برا مدد کولو استعوان دی ایر و زما نامرادا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وارث الدين راكي سن وارث يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا جي سنبال كي دين زما وسنبال كي دين دا آل دا يعقوب اوغر دي دلا اير وزما اخوك وارث واری وارث د دین غواړي یا الله بچی راکې چا دین سنبال کې لکه امام قرطبی رحمت الله علیه آیت باندې لیکي چې دا بوډا شو نو بخاب وې مو دی ایوزه یا دین د خپل مرګ په سوال سره ویل د چا وارثان لا نور چې دا دین ځای کې فطلب ولی ان یقوم بالدین بعده دیو طلب دیو ولیو کو بچیو کو در پار در مرگ نرسو یا دین قائم کی دین کار کئی رب حبلی من لدن کا ذریتن طیبا مانتا سی اولاد را کی چاہت سی او نافرمان نئی اگر سوری مریم شپکم آیات کی طیبا تن سمانا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ صالحا دا شو اولاد را الله کې جانې کو کار او برکت والے مبارکان انکا سمیع الدعاء یقین التجی قول ان کې د دعاې یا الله تقب دعاګانې او رو دعاګانې قوله سمیع فما قول ان کې دعا ونادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب اواز وکړه ته ملائکه ولاړو دي یصلی چې مونږ کاو په خپل عبادت خانه کې یصلی ما یدعو دما یدعو بما بده خپل عبادت خانه کې ولاړ لاله دا سوال کې چې ابل من لذن کا ذریه طیبه یا یصلی ما یقیم الصلاه چې مستولاړ له ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه الله بكلمه من الله ملائک ورته आवाज وکړه دا आवाज د سو بارکيو زکریا علیہ السلام دوی یقین الله تعالی زیره درکې دا فیحیا سرا یا تصدیق کوم ګره پاکرې می د تر الله کلمه تصدیق وکړي کلمہ تفسیر زاد المسیر کی کتاب اللہ دلہ دو کتاب تصدیق با قیدہ یا کلمہ نے مراد عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا شوئے نے وسیدنا سردار بوی وحسولنا پاک دامن بوی ونبی من صالحین او پیغمبر بوی دنے کارنا سید ویلے کی چاہتا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی الجامع فی العلم والحلم والکرم چاہت جامع وی پا علم کی ہم پا حلم صبر کی ہم پا کرم کی ہم دیتا سید ویلے کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مختلف معنی نقل دی سید ویلے کی الحلیم صبرناک تا کریم تو رکی فقیح تو رکی دائیں سید و رکی مطیع تتابدار تا دائیں سید و رکی عالم تج بابل غضب او غصہ غالب کی وحسور له پاک دامنه به حسور ویل کی عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما فرمای تی والذی یکف عن النساء ولا يقربهن مع القدره چې خزن ځان لري ساتي سره قدرت نه دا عبادت وایږي ملائک ذکریا علیہ السلام ته زیر اور ک چلا ول بچے درکه اولاد درکه د طلب د عالمي وکو طلب د کیفیت یو ک چ یا الله بچے او بکی او سن کیفیت سره کی قال رب الا يكون لي غلام ولقد بلغني الكبر وامراتي عاقر ويل د ایر وزما سرنګي وای مال را اولاد زی وزما سن کی دا علنا دل تر سوال د کیفیت د فاره ده معنا طریقه پیدایش بسرنګي زبدا شان بډای ما او خدمت مم بډای اولاد بکی کنم بزوانی ګور ده وقد بلان یل کبر او راس در ما د بډاله او خدمت ما شندرا عمرتی اخر اخر زمانہ التی لا تحیز دی بای باندې بیماری د میشت ناراضی او چې میشت بیماری منقطع شنو او لازم نه کیږي زکه هم پسین وی عمر د ګریاله اسلام دا وخت کې فوق ال 100 سره پاس سل کالو او عمر د کړي چې آس کم سل کالو قریب ال 100 عمر د ګریاله کان فوق ال 100 او عمر زوجته کان قریب ال 100 ذکریا علیہ السلام دا عمر چې سر پاس سل کار دے او د خدای دا عمر چې دا سو کم سل کار دے قال کذالک ویلا کذالک مر انت کذالک تبم دارنګي بوډا وې ته الله یفر ما شاء الله تر کیا جواړي استاد زو نه ولته ضرورت نشته تبم دارنګي الله بل بچي اولاد درګي قال رب اجعل لي آية دته یقین لا چې در الله تعالی نو ما تصویر راکولې کی بچې به می کی نو طلب دی او نه کی وک بیا دا طلب د نه کی کین استاد وجنه کی آیا دته یقین نشته او کنا پسرین دو قول دی یو قول دا طلبه لاستجال السرور کی امام راضی وي سوال وکړو زکریا علیہ السلام د آرامی دو جل حاصل اولو دی خوشحاله دی پارا دم قول لای چلی آدائی شکر اللہ طلب د آرامی وکر دی را پارا چلی بی موسم از ویرا کن از دا شکر ادا کن اللہ بچه اولاد چاہ تور کنو در شکر ادا کن پکار دی تا زور چرای دراو بس یسمان تردہ زکر نا شکری کئی قال ايتك الله تكلم الناس ولا نكستار اجي خبر بنه شکایت خلق سرا لا تكلم الناس دوانی یوم ادا جتب طاقت نلری د تکلم بکلام الناس لا تستطيع تکلم بکلام الناس طاقت بنلری د خبر کولو په خبر د خلق سرا دم قول لای جستا و طاقت د خبرو بوی خو زما د حکم د وجنه خبرې نه کې لا تکلم الناس بامر ما بقاء قدرتك استاد قدرت به باقی خو زما د حکم او د امر د وجنه خلکو څخه خبرې نه شي کولې الله تکلم الناس ثلاثه ايام الا رمضان دا چې خبرې نه شي کولې د خلکو سره درې ورځې مر په اشاره دری ورځو دریش په دواړه مراد دي دلته ذکر د دری ورځو ثلاثه ایام اسوره مریم لسم آیات کې ثلاثه لیال سویا دریش په برابر دری ورځې دریش په خلکو سره خبرې نه کوي واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار یاد ور رب بل ډیر وسبح بالعشي والابكار والتسبيح پاکي ودا بيګايو سواي دا سباو کې او بيګاو کې ما هر وخت الله تعالی پاکي بیان وا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ او کله چې ویل ملائکه یا مریم ان الله اصطفاكِ یقینا الله تعالی غوړه کړې تعالی را الله غوړه کله تعالی را پس سبحان الله تعالی غوړه کړې دا معنا بالقبول للعباده چې الله تعالی قبولیت کړي بار خپل عبادت بلنګي توبه بلنګي د الله کې وطهر کې او پاک کړې دا تعالی ان مسیح الرجال مسا کولو سړونه لا بنکاح ولا بصفاح نه بنکاح سره نه بصفاح زنا سره ای وتا مسا کولې نشي وصفا کیو غرکلی دا تعالی بی اعطاء الولد بدون الزوج اولاد بدل کئی بغیر دخاولنا علا نساء العالمین پاک کدو اقبل زمانی باننی اللہ تا غرکلی و اس قالت الملائکو دیا مریم ملائکو خبری اکلی بی مریم سرا او دا تکلم مع الملائکه على سبيل الكرامه طریق الكرامه سره دا سره خبرې کړي دا نو چا پیغمبر و جمهور مسلک دا سیوا د ابن حزم ظاهری رحم الله نه چې الله تعالی چې څومره انبیاء را لګلي دا ټول سړو کې را لګلي په خپلو کې پیغمبر نه راغلي یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین اے مریم عاجزی کوا رب خپل ته او سجده کوا رکوع کوا سره رکوع کوونکو نه دلته واو د ترتیب دپاره نه دی مطلق جمع دپاره دی ځکه رکوع دا مقدمې په سجده باندې دی عاجزی کوا خپل رب ته او سجده کوا رکوع کوا سره رکوع کوونکو نه ذلك من الانباء الغيب نوحيه اليك دا خبرونو د غیبنا چې وحي کوم دای تا تا دایون تا ته وحي کو وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم ان تو بخوا دای کې کله چې اچرای قلم خپل چې کم یو با تربیت کې د مریم مریم تربیت وکي نوحیه الیک وحی جدا لفظ د وحی دا قران کریم کې آتا یا کرت رااله او تقریبا لسو معنی سره استعمال شوی دی اتاو یا کرا تا پلا سمانو سر را علی قرآن کے وحی کلا راضی پا مانا دا الحام سر زلکی ورد اللہ تلائی و خبر واچوی لکا دی مانا باندی سورہ قصص وم آیات کی استعمال شوئے دے وحیز اوحینا الہم میں موسیٰ علیہ السلام مورتم وحی وقل مانا دائی پس لکی من واچل کلا وحی راضی پا مانا دا اشارے سر اگر دې معنا باندې سورې مریم یو لسم آیات ګراله وحی به معنا الاشاره یو لسم آیات د سورې مریم وخرج على قومه من المحراب فوحى اليهم ان صبحوا بكره وعشيا اسرعوا طبقوا قبل بلد دايب الثانينا فاوحا الیه من اشار الیه من اشاره اکلائیتا دا وحی بمعنی اشاره درم وحی راضی پم آیا تعلیم فطری سر طرف دا اللہ تعلیم فطری دا طرف دا اللہ دیم معنی بندی سورہ دې معنا باندې سورې نحل کې استعمال شوی تفصیل یو اجتماعات ده وحی په معنا د تعلیم فطری سره سورۃ نحل کې چې الله تعالی دې مچو تجربه آیت دا طریقه خودلې د تعلیم فطری ورکړې آیت سلورم وحی راځي په معنا د امر د الله سره حکم کول د الله تعالی لکه دې معنا باندې استعمال شوی سورې زلزال پنځم آیات کې قال ربك او حالها من امرها الله ورته حکم کړل دا شان سورې حامیم سیدې دولسم آیات کې په معنا د امر سره استعمال شوی پنځم وحی په معنا د وسوسې سره راځي لکه دې معنا باندې سورې انعام کې دوه استعمال شوی یو سل دوله سماعات کې یوهی باز ملا بازن وسوسه دې باز دې دای باز تا نو وحی به معنا الوسوسه دا شان یو سل یوشتم آیات د سورې انعام کې شپږم وحی کول ملائکه تا دایته بارم استعمال د لفظ وحی کې وحی کول ملائکه تا لکه سورۃ انفال دوله سماعات کې وم وحی چې مخکې پیغمبران نبوت نمخ کې وحی وشي لکه دا وحی یوسف علی السلام ته شوی و سورۃ یوسف پنځله سماعات کې راځي چې وحی وکړ الله تعالی یوسف علی السلام ته چې تبه دیو تر دیو د کارونو دا خبر به ورته ورکې پنځله سماعات سورۃ یوسف کې فلما ذابوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئ لهم بامر هذا وهم لا يشعرون واوحينا اليه ما وحي وكلمنا قول النبوة يغنبرين مكة اتم راضي وحي و معنی رسالت او نبوت بغیر دو واسطه ده فرشتینا. فرشتی او ملک دو واسطه نه بغیر. لیکن دیم معنی بندی سوره شورا که استعمال شوی یو پندرستم آیت ده. نهم آن نبوت رسالت بواسطه ده فرشتی ملک سره. او دعای نسبت به شعر جبریل علیہ السلام تا فرشتو کې. لیکن دام سوره شورا یو پندرستم آیت ده. لسم وحی و رسالت چی دعای نسبت شوی اللہ تعالی تا دی آیت کی نوحی ہی لیک لس معنو بان استعمال شوی ذالک من الانبائل غیب نوحی ہی لیک دعای دا خبرنو دا غیب ناجی وحی کوم تاتا او نوې تو بخوادای کې کله چې اچولې قلم نو خپل چې څوک به تربيت کوي د مریم ايوم یک پر مریم معنا دا دلیل به دی باندې چې نبی دا حاضر ناظر نه او ما كنت لدیم نوې تو بخوادای کې قلمونه ای څنګه چلدای باس راي په دې کې چې څوک به تربيت د مریم کوي هر یو سړی دا اوسل چې دې نیکی بچی تربیت زوګم دای فیصله نه کیدنن دا اخر کې ویل شو چې روانو وبو کې دای دا قلمونه واچول شي چې بایبل تورات لیکو اجر چا دا قلم په بره طرف باندې روان شو بره طرف تلار هغه تربیت د مریم کوي زکریا علیہ السلام قلم جواب برت ربانی لار آتو اس پار لے شولا وما کنت لدیہم اید یختصمون لہو نوی تو پخوایی کی کلچی آئی باس رو باس سکولا اس قالت الملائکتو یا مریمو ان اللہ یبشرکی بکرمت من حسم المسیح عیسی و مریم دې دنه تقریبا 50 نقطې وا ذکر کوي په عبدیت د عیسی علی السلام باندې. عیسی علی السلام دا عبد او بندر الله تعالی دی، دا الله بندر او الہ نه دی. عیسی علی السلام چې دا الله بندر او الہ نه دی، کله چې ویلو ملائکو یا مریم اے مریم یقینا الله تعالی زیره درکې تا په یو کلمې سره د خپل پرلنا باندې یو بچی چې آ پیدا کی کلمې د کون سره دامن دل تر جزئیات د فارن ده مانمن طرف الله در الله تعالی نه اسم المسیح عیسی ابن مریم چې نوم دا مسیح زوی د مریم ده، عیسی زوی د مریم ده. عیسی علیہ السلام نسبت چکی دا مور تا کیا دا قرآن کی تقریبا یو دشکرات مور تا نسبت چکی رہے وجیحا فی الدنیا والآخرت ومن المقربین مخورس بی پو دنیا و پا آخرت کی وی بدو نزدی کانو دللا نزدی کانو بندگان نوی. عیسی علیہ السلام تب یہ مسیح ویلے کی دا مسیح جه دا بیوسو مانو سر رازی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح زکوے لے کی لکان اللہ یمسو زاہت ان اللہ بریا چنبا مسکاو دیو بیماری والا ماردا چاو بریش اللہ تراو دائی بیماری نککو دیو جنو تا مسیح ویرے کی ولا میتن الا حیاء او چکم مڑی باندوی اللہ سراکنو آمڑے بجوندے کی دو بیا مسیح پا مالا ماسیح سر دے مسکا ان کے دیم قلائی چی مسیح داوی لے کی صدیق درشتیا وینو کی تا. عیسیٰ علیہ السلام چه دا مسیح دے، مسیح سرنگ چه دا تصدیق کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبشرم بی رسولیاتی من بعد اسمه احمد. مسیح بیمان صدیق یا مسیح چه دے داوے لے کی امسا و رجل چې چا په دی خپل کې دا پستنې نو آته مسیح ویلې کې. یا سلورم قول دار لعلنه مسیح بالدهن عند ولادته په واد پیدایش کې دا مسکلې شو په تیلو باندې ماشوم باندې تیل لا کرے کې د دې وجه نه مسیح ویلې کې. پنځم قول دار چې دا مسیح ویلې کې لحسن وجهه دو وجه ده که آیس دمخ نه ده دمخ اللہ ترا دیر که استا پیدا کلی انو زکر ورد مسیح ویره کی زکر مسیح بی لغتی الجمیل الوچه که استا مخوارا. شپکم قول لائی چیزه ده مسیح ویره کی زکر لیان نو یمسو الارض یقتوها داو ده اسمه کبان لگر جی بطلب ده دجال کی بابی لوت سر بی ملکی زکر ورد مسیح ویره کی. دا مختلف اقوال د امام قرطبی رحمت الله او کتاب د التذکرہ دارنگ موسوعا پی اشرات سا مسند احمد نے احادیث راستی چکم احادیث په بعد قیامت پا علامات کی یو جل کے پای کی دا مختلف اقوال ذکر کری چی عیسیٰ علیہ السلام دا مسیح والی ہوئی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَالًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ او خبر وکی دخل کو سراپا ماشم والی کے فی المهدی نمور پغیق کیا زانگو کے او دا خبر عیسیٰ علیہ السلام آج کری وی ا خبرې څه کوي چې کړه تهمت او لگاو بيبي مريم باندې يهودو ايت ويل يا مريم لقد جئت شيئا فريا ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا سوره مريم کی راضی پای تور لگاو چې مريم تا پلارم ناکار سړې نو داس ناشنا کار جو کو سړې دینش ته واړ دراوړ ای عیسی علیہ السلام ته اشاره وکړه فشارت الیه قالو کیف نکلم من کان فی المهد سویا چې څه جواب نشم در کولای دا عیسی ول جواب درګی اخل کویل سرنګ به خبرې وکړو دا چا سره چې دې بغیر د مور کې ماشوم وړکه دا خبرو ده د ورځ نیو ماشوم ته موږ څه جواب راکې پس یې نو عیسی علیہ السلام دا وخت تیګه مصروف مرغې کې پروت ده پای کې دا سر را پورته کو نو آیته وې قال اني عبد الله اعطاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا رضا الله بندم اني عبد الله اعطاني الكتاب راكب الله تعالى ما كتاب نه يهود تاسو دروغ وای دې مور زنا کړي ځکه الله به ماته کتاب را کړي او چې څوک د زنا نه پیدا شي آت الله کتاب نور کړي وجعلني مبارک الاینما قلت او ګرځولې د الله تعالی مال را برکت وایا کوم ځای چې مزه او حکم کړي دې ماته په مانځ باندې او په کال باندې تسج جن له ما الله تعالی نو ماته حکمونه کیږي په فل مهد عیسیٰ علیہ السلام عام ماشوم والے کی خبر کروے دویم مسلم کی روایت راضی چے جریج بخاری کی روایت راضی مسلم کی مرازی چے جریج دا بنی اسرائیلو کی یو عابد و عبادت گزارو عبادتو نوے کول دچا ماشوم تاویل نام خبر اوک لرے ا دې جوړېش د تکلیف رسیدل او دا اوسل په موږ باندې ولاړ مور ته आवाज وکړ اے جوړېجا دا आवाज ورنه کو دا یو طرف ته مور حق او بل طرف ته د الله حق درې څلور ځل ورته مور आवाज وکړ نو اخر کې ورته آی کې یو ګل الله در باندې اعتراف او مرګ نه راوي تر څو پوری چې بدکار او مخونه در باندې نه لیدلې بده کو مخ درځونه کې دیو جنو علماء نفل منز باندے والاڑے مور پلار تاوازو کی آئی اجابت وکا نفل منز رستم کی دا مور پلار حکم بیسر ٹیم پورا کے دا جریج دا عبادت بکاو دیکھے یو بیزو کرو پسی مزی بیسا ترے بدکار رکھ دوا آئی اوشپن کی طرح زناو بدکاریو کلنو دا آئین اولاد پیدا شو زنا بچی پیدا شو خلق پای باندې راځم شوې دا بچی کوم ځای نه نوای وي ما زنا کری ما سره جوړیش دا خانقاه کې جناز ده تاسو ته عبادت و عبادت گزار دا کار دې کړی لري خلق هم بیا پستر ګړو نه آی تحقیق نه دې پوس نه کینو په وران رال او د جوړیش آی عبادت خانه وران کړل هغه او هغه ویټ کاو بی عزت یک اور تو ایدو خدای ظالمانو صبر خو گئی کنا ماشوم راولی از دنانا جا ماشوم راوز دخل کنشتر تا پوست دینا کئی جوری جو ایمانا بوک ستا پلار سوک دے آئی پلان و رائی پلان کے شپنکے زما پلار دے کدی موری زنا دے شپنکی سر کلیوا پون کی سره جنا او بدکاری کړو فلان الرای بیا خلک راځم شو جریش ته وی چې ښا تعالی موږ د عیاذ خانه د دینه جوړه کو دینه جوړه کو ای زمام بی عزتی او کلوز دی تاسو یا جوړه کی امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړي باب زمان شی بمثلی چې زمان او تاوان د ازینو دا په مثل دا شی باندې د خټو ګډو دا یورانه کړی دا یې ولا جوړه کا بس یو دا ماشوم خبرې کوي نور محادث کې ډیر راځي ويكلم الناس في المهد خبري وكي دخل السلام ماشوم عليكي وكهلا اوډا عليكي دی باندې سوال لازم چې بډا والی کی خوار ځو خبرې کوي نو تخصیص د عیسی علیه السلام په سوال کې چا بډا والی کی خبرې کوي جواب دا دی د دلیل په نزول د عیسی علیه السلام باندې چې قرب قیامت ته نږدې به عیسی علیه السلام راکته کې را غزیبا زګه چې الله تعالی پورته کړی دین په پایوان وخت د کوهلت نه راړې را کوشش نو دا عمر بدری دیش کارای او پسرین وی دا آیت دلیل په نزول د عیسی علیه السلام باندې عقیده د نزول د عیسی علیه السلام دا ثابت را حدیث متواتر او سره لکه رستو پینځه پنځه ستو آیت باندې وځو پسرین یو سوال ذکر کوم اس قال الله یا عیسی انی متوفیق و رافیق الی یوم طاهرک دا آیت باندې عقیدان د نزول د عیسی علیه السلام دا حدیث متواتر او سر ثابت ده چې څوک منکر وي د نزول د عیسی علیه السلام نه دا کافر ده ډیرو پسیرې نوې نو کهلن دا خبرې کوي په کولت کې بډاوالی کې لکه امام نجری رحمت الله علیه وایي سیکلمهم اذا ظهرا دا به خبرې کوي په حالت د کولت کې کله چې بیرته ظاهر شي مان را نازل شي آسمان نه دا خبرې به کوم وخت کې کوي امام نے جریر نقل کړل دریم جلد 201 امام صفه باندې ابن زید نه اي کلم عیسی بالمهد و سيكلم اذا قتل الدجال عیسی علیہ السلام مو کولت حالت کی خبرې کوي چې کله دجال مردار شي په لاس د عیسی علیہ السلام باندې دجال ظهور وکي امام علي رسول رحمت الله عليه تفسير المعاني کوي يراد بتكليمه كهلا تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء دا کولت حالت کې دا خبرې چې بعد نزوله من السماء د اسمان نه راکوزیدل نور څه دا خبرې کوي سلورم جلد 211 صفحه باندې تفسیر ابو سعود کی خبر بکی حالت د قولت کی معنی بعد نزول ہی من السماء اول جلد 301 کم اوی آئیم سبب 369 امام راضی رحمت اللہ علیہ آیت بان لے لکی بعد این زل من السماء فی آخر الزمان ویکلم الناس ویقتر الدجال خبر بکی دا کلو بعد این زل من السماء پس دا آئین چرا کشی دا اسمان لا فی آخر الزمان کے او خبرې به کوي د خلکو سره وایي قتل الدجال او دجال برد پلاس باندې مړ کې مرداریږي با. کبیر دریم جلد 215 صفحه دا شری امام قرطبی رحمت الله علیه دی آیت باندې وایي سیکلمهم فی الکهل اذا نظر من السماء خبرې به کوي حالت د کهولت کې چې کله د اسمان نه راکوشي قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر والآية روزما سنگی بای مال را اولادو نده مسکر مال را بشر نده را سیدر ما تایز انسان انسان ما سر نده لگی دره مانا لا بی نکاح ولا بی صفائل نو ما چا سر نکاح واد کرے رہے ونو ما چا سر زینا و بدکاری کرے نو بچے بمی سنگی گئے آلا کزالک مانا انتی کزالک تو ہم دا رنگی چنبا دیو آدھک رہے ونبا دی زنا کرے اللہ با اولاد در کے ولیدک اللہ یخلق ما شاء اللہ پیدا کی آج ہو گاڑی سرنگی میں پیدا کی اذا قضا امرن فإنما یقول له کن فیکون کل جرادو کی دیو کارنو یقنن ویات شان فشی انا سے عبارت دے دی راضی د اللہ نے یعنی اللہ دی کن فیکون تم نے محتاج دین بغیر اللہ شی پیدا کرے و یعلم الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل او خی بعد کتاب والحکمت او سنت الکتاب من القران والحکمت السنه دا علم بالله تعالی تر قران او سنت ور کوي بعد نزول من السماء د اسمان درا کوزیدل نورستو دغه قران دا عیسی علی السلام در په نورستو را اله عیسی علی السلام الله تعالی اسمان د پورته کړو 1500 کال مېس کې تیر شوی دی بیا قران را اله 570 سال والتورات والانجيل والتورات والانجيل دا علم ورکل مخه درپنا اسمان د الله تعالی نو پورته کړو تورات او انجیل علم ورکلو ورسولا الى بني اسرائيل ورسولا من يجعله رسولا ګرځي بل الله تعالی پیغمبر دا دلیل دی په دیوان چا اعلان دی انه ليس بلا چاہتا بنی اسرائیل ہوتا رسول بھائی بنی اسرائیل ہوتا بنی اسرائیل تو ادادتر کی نوائی کی بس ہوئی وَيَأَنِّي قَجِّتُكُمْ بِآیَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقِنَ الْمَارَاتْ لِقْلِنِ تَاوستَ فَآیَتُنُ بَنْلِ دَتَرَفَ دَرَبْسْتَا سُنَا آئی تو بتاوئی چی ما تاوستو ستاو دَتَرَفْ دَتَرَفْ نَآیَتُنَ رَوڑی دی دیدے بے اندماج دیں ولقى عيسى وصار نبيا عيسى عليه السلام الله تعالى پیدا کا الوی شو بیا الله تعالی ته پیغمبر نبوت ورکو رایت داویل انی اخلق لكم من طين كهيئه الطير فالفخ في فيكون طيرا باذن الله اخلق من اجعل زو جوړو استاد رو پارا د خټینا په شان دا شکل دمارو پس په کوم پای کې یو شکل وی جوړ کراسي پایګه چې پوک داسي وا او مرغۍ والو طلب چې کله په سری نظر نو غایب شونه به راول لیدا پایکون هو تو رم باذن الله فشیا مرغ په حکم د الله باندې و ابرئ الاكمح والابرص واحيي الموتى باذن الله او رغم امر زادل لرا پیدا شیرون پیدا شیاروغم والعبرس و برکی مرزوالا و جن لکو ملو لرا پا حکم اللہ بانلے دا موجزی دی عیسیٰ علیہ السلام نی او هر نبی تا چل اللہ ترا موجزہ ورقینو دارا وقت پا مناسبت سرا عیسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کی دی طب چرچوا حکما حکیمانو رات الله تعالی معجزه ورکړه داس چیزونو بارکه چې ټول حکیمان راځو شنو دا علاج نشي کوله پیدایشي لون چې دا علاج نکېږي مړې څوک نشي راځول نه کوله برګي مرز والا علاج نشته الله تعالی معجزه ورکړه دا کارونه وکول لکه موسی علی السلام زمانہ کې سحر چرچو جادو عامو عیبدو امساګان او رسونه بیماران جوړول ای به منډې والې الله موسی علیہ السلام ته معجزه ورکړه چې هم صاحب گزار کړنو آینه و مار جوړ شو منډې والې او چې کله میدان د مقابله کې دمار جوړ شو نو دا سه مار او چې تلق او ما فیکون یو نو نه کې دایا ټول دروغ تیر کړه چې جوړ کړو کماران لړمانان ټول د خپلوا د په یو ځای تیر کړه د سه مار الله رحم سره جوړ کړه دا انګی تخرج د لاس دل نه کوو تخرج بایزا او تک سپین راووت بیا د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ کې د فصاحت بلاغت چرچا او اشعار به ویل کېدل الله ورته قران په معجزه کې ورکه داسې کتاب چې چا دای مقابله نشو کولای بیا فصاحت بلاغت کې امتیاز رسیدره او نبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم او خبر در کوم تاسو ته پاس باندې چې تاسو خوري او پاس باندې چې تاسو جمع کوي په کورونو تاسو کې هر څوک تاسو ته خبر در کوم عیسی علیہ السلام مدا خبر ورکاو یخبر الرجل بما اكل البارحه بیگا تاسو خپل لیدای خبر به ورکاو او بما اكل اليوم نن دې څو خپل لیدای خبر به ورکاو او بما دخلوا للعشاء ما خام لدی سې کتابه او ته بیان اوس د دا خوړلی پرون د دا خوړلی دا شر جمع کړل دا ټول خبر به ورکاو الا في ذلك لا تلقوا ان قلتم من یقین پتی کے خام خام کی دستا پاک ہوئی تاسو مومنان کہ یقین کہ ان کے ناشنا معجزے پیش ہوئے ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم او تصدق القيدا سوچ مكي ترشوي دي زمان توراتنا تورات تصدقكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم دير پارا یا لال والے بیان کوم تاسو د بازار څخه حرام کړی شوی دی په تاسو باندې لو حل لكم لو بين لكم تحليل تحليل بعض الذي حرم عليكم ځکه نبی حرام شي نشي حلال اوله او حرام حلال اوله نشي حلال حرام اوله نشي دا د الله طرف نه لو حل لكم ما لو بين لكم درې بار چې بیان کوم تاسو ته تحلیل د بعض سيزونو چې حرام کړل شي دی په تاسو باندې بیا دا حرام کړل شي دی چار ترنګ معنا روحبانو دوی نه پیرانو دوی نه حرام کړل شي دی آی به ورته دا سيزونو مخره دا عبادت دی یاد الله تعالی له حرام شي دی او په زواد سرکشي بغاوت تاسو باندې سرکشي کول هغه باندې حرام شي دی اډیر سيزونو سورې نساء یو سل شپیتم آیات 160 آیات ګرځونو ذکر ده بین شپږم سپاره ده وبي ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا و سبب د ظلم دا کسانو باندې چې يهوديانو حرام کړی او پای باندې مزیدار سيزونه چې حلال کړی شو دی ولرا مزیدار سيزونه خدای د ظلم د وجنه په الله حرام کړو لکه سوره انعام یو سل شپږ سوي استعمالات کې به دای لګنو تفصیل لا دي یو سل شپږ سوي استعمالات خدای د ظلم د وجنه په پای باندې سيزونه حرام شو واز جو وغیرہ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما او پای کسان باندې چای يهوديانو حرام کړو موږ هر نوک والا شي كل ذي زفر اور دین مراد اغل سي زونه دي چا مشکوک الاصابع نه ہدایت دی نکارو د پنجو په مینس کې کولاوتیا نه یک لکه اوخ پښ جوړ ہدایت د پنج جدي دا ټول د سیو شانې کولاوتیا پکې نه یاد الی بت د پنج جدي مینس دی نکارو کې کولاوتیا نه ټول یو بل سره دا ستړلې دا سینور په حرام شیو او من البقر والغنم حرمنا علیهم شومهما او د غواګانو به زونه حرام کړی په باندې واز ګدايه د غواګان او بزو ورګي به حرام وي الا ما حمل الزور ما امر اجي بار کوي عاشقان زاي او ال حوايا يا كلمو او مختلط بیاز من يا چې ګډي وړي شوي داړو ګسرا هغه واز ګول حلال وا چې دایي حاصل ول انتهای مشکل ول کملا په اډو کې بسې کوم واز غنغتي نه دي بيلي ګمنا یا هغه جداینه د طبیعت انسانی نفرت ګیله کلمو سجی کما نه کتی دغه ول حلال وا او چې کوم پاک واز ګینه به الله تعالی حرام کړیو دا الله به ول حرام کړو ذالک جزیناهم ببغی و الا لصادقون دا بدل ورکوم دی او تاب سوز سرک شهید دی الله موږ رښتینیو سجنه پای حرام شیو دا شان سوره النحل کې براشي یو سل اتلسم آیات کې وجئتو بآیت من ربکم فاتقوا الله واطیعون راتل می کلی تاسو پاتونو د طرفا درستا سنا نو پس ویره گئی د الله او تاویداری وکي زما الله نو ویره گئی زما تاویداری وکي ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. دغه داوود دی صالح السلام ذکر د آیت د الله طرف ته حاصل د آیت دای چې مقصود په بیان د دلایل او معجزات سره عیسی علیہ السلام دلائل پیش کل معجزات احکار اکلل مقصود باید سرطو اثبات و توحید و جی اللہ و دانیت ثابت شید رسول صداقت کارشی رزکی عرد الفتق اللہ و دویون عبادت تقوی کو یرک و دلالہ سنگ عبادت خاص کال را ان اللہ ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم یقینا الله چې د رب زما او رب ستاسو پس بندگی خالص کې الردار لار نیوا عبادت خاص کول الله لردا صراط مستقیم دی. عیسی علیہ السلام چې آیت دعوت پر ګد الله ربوبیت طرف ده ځکه نفس عبادت دانه مراد عبادت مراد ده سره د وحدت نه عبادت بکے او پاک والله یو غنه کی عبادت کې خو الله سره شریکان جوړه نو د عبادت قبول نه زګه د فعبدو هذا صراط مستقيم د الله نه لسمه ته دوم کوي.